بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يؤصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اس بڑی آیات کریمہ کے تقابل ذکر کئی دو ڈلو تر منزا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى. تقابل ذکر کئی دو ڈلو تر منزا, دو کسان تر منزا. یو تن داسې دے چې هغه لیدون کې دے او بل تن ړون دے, دواړه برابر دي. او دا تفصیل کوي د آیت نمبر شپاړسم نمبر آیات کې ویلو, قل هل یستوی الاعمى والبصیر. وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آیا برابر دے ړون او لیدون کې؟ ړون او لیدون کې خپلو کې برابر کې دی شي؟ یو پستر گڑون دے کیر نہ پیجنی, او بل پستر گو بنا دے اگر کیر پیجنی. واقعی میں تو ویلو کنا, آیا دوان اخبلو کی برابر دی؟ دغرنگی اس دلت اللہ داغی تفصیل کئی چی یو تن بنا دے اگر پدی پوئی کے چی دا قرآن دا اللہ حق او سچ رشتنی کتاب دے, دا مسئلہ دا توحید چی قرآن بیانی چ اللہ یو دے پخبل ذات او صفاتو کے صرف یو اللہ تبرا مدد شوی لکھی گی, دالا نہ سیوا بل چا تبرا مدد شنوی لکھی گی. اردا مسلح و حق مسلح دا پدی کے کو شک کل داخ خبر نہ دا کفر دے شرک دے, دا مسلح منل خود ایمان جز دے. او دے مسلح پا منل سرا دا سڑی ایمان برقرار پاتی کی گی, ناغ بلی خبر باندی پوئی گی. او بلی غاڑی تڑون دے ناغوی نجی پلان کیلے میں اختیار ور کڑے, پلان کیلے میں اختیار ور کڑے, پلان کیسے بم اغتم را مدد شی ویلی کی گی, اغتم ویلی شی یا لی مدد ویلی شی, یا رسول اللہ مدد ویلی شی, دغرنگ نور ترا مدد شی ویلی شی. نا نجی دا غلط خوا, نو یو تن بینا دے اغلی دن کے دے او بلی غانی تا بل ڈون دے, نو آیا دوان اخپلو کی یو شان کی دیش؟ نا چی زمان استا پنیز برابر ندی, دا اللہ پنیز دا کمی نبرابر شو, دا یو منزل بجوداوی او دا بل انجام و منزل بجودای. تقابل ذکر کئی دا دو ڈلو تر منزا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى. افمن یعلم دا اصل کے لئے افمن یعلم اے حق سوک, افمن یعلم اے حق سوک چی پوئی گی, انما انزل الیک من ربک الحق چی یقیناً حق مسئلہ انزل الیک چرا لگلے شوید تانتا من ربک لطرف درمستان الحق پر اختیادا کمن ہوا آما آیا دے دے پشان دا غچا ہوا آما چاگ دے ڈند انما یتذکر اولو الالباب یقیناً پندخلی داقل خاوندان. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق اے ہر سوک چی پوئی گی, انما چی یقیناً ہر مسئلہ, انما پوئی گی بخبر ہوگا نا زڑو کوئی کے کر, انما یقیناً ہر مسئلہ انزل الیک من ربک الحق چرالی گلی شوی دا تا تا دا طرف دا رب ستانا الحق پر اختیادا. قرآن چه دا کم مسئلہ ذکر گئی؟ کم مسئلہ؟ لہو دعوت الحق. کم مسئلہ؟ لہو دعوت الحق. خاص دی اللہ لچغد لائق، یا اللہ مدد، اللہ شرا مدد، اللہ شرا مدد. دانا چرا مدد شلو یزوانا او دا بغداد شای میرانا او ما نیولی لمنستاد. دانا صرف او صرف یا اللہ مدد، ناغ پوئی کی چی دا مسئلہ حق تا دا طرف طرف ستا. پدی مسئلہ کی شک نشتا، زک چی اللہ زما خالق دے، اللہ عالم الغیب دے، اللہ زما حافظ دے، اللہ متصرف دے، اللہ اگر فرشتو تا غد اللہ حمد و سنو ستائن بیانی و یسبح الرات، نو اگر اللہ لائق پر خبر دے چا غرا مدد کریش. لہو دعوت الحق، تکم چی پوئی گی اقل من دی اگر وی بالکل دا سی خبر دا. کمن ہوا آما، آیا دے پشان دا اگر چارے ہوا آما چا غرون دے، یہ اڑون دے اگر تیسم نخکاری آوئی نجی دیلے میں اختیار ورکڑے، دلے میں اختیار ورکڑے، اب بلتم را مدد چھوئے دے. انما یتذکر اولی الالباب، یقیناً پند اخلی دا عقل خاوندار، چاکہ چی عقلی اگر پدی خبر بانی پوش، چی واقعی دا مسئلہ حق دا، پدی کی دا شک اڑوس گنجائش نشتا لاری بفی ہے. نزل تموی انما یتذکر اولی الالباب، یردا عقل من سوک تھی پیجندل غواڑی کا، عقل من سوک دی. اس دا عقل من دو ات صفات ذکر کئی، دا جنت ات دروازی دی، نو ات صفات دا مومنان ذکر کئی. اروس تو بیاوئی والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتی با بی پہر دروازر دن نکی گی، او تبوی امبارک شے امبارک شے، بچوے بچوے امبارکی بورک. استا خوخه د بیا چې په کومه دروازه د نکیږي او په کومه دروازه بهر کیږي، ستا اختیار دی استا خوخه. نو اته صفات ذکر کوي، الذین یوفون بعهد الله، الذین کسان عقل من هغ کسان دی، یوفون بعهد الله چې پوره والے کوي په احکام د الله باندې، ولا ينقضون المیثاق او نمات دیوا دی لرا. اللذین حق کسان یوفون بی اہد اللہ چی پوروالے کئی پاحکام دا اللہ بندے، پا وعدہ دا اللہ یعنی پاحکام دا اللہ، وعدے کڑی دا پا کلیمہ کی چی یا اللہ ستا احکام بمنم او ستا دا پیغمبر طریقہ بمنم، غم و خادی بستان پیغمبر پا طریقہ باندے کوم. نو اقل مند اغا سڑے رے چی اغا تا دا خپل وعدہ یاد دا، چی آو ما دا اللہ سر لوس کڑے، دا اللہ سر میں وعدہ کڑے دا، ما دا اللہ حکام منل پزان لازم کڑی دی، ما دا خبر لازم کڑی دا پزان چی غم او خادی دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ بکو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسن، دا پیغمبر پا جون کی ساسو دا پارا خیستن منا موجود دا کن اسوے حسن. نو غم و خادی چی کے زندگی جی تیرے، نو دا چاپ طریقہ دا پیغمبر طریقہ شتا کن، او کل طریقہ دا بہتر طریقہ دا پاغی بے تیرے. نو اقل مند اغا سڑے رے چی دے پورا والے کئی دا اللہ پا حکامو باندے، کم لوز و وعدے دا اللہ سر اکڑی دا، نو دے اغا لوز او وعدہ دا اللہ سر ترسے. دانا چی یم خو مسلمان دعوکم دا لا الہ الا اللہ، او بلی غاڑی تزچقی وهم یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پیر بابارا مدد شی کاکا سوائی براو رسی، بلی غاڑی تزما دا کی دا، نو آیا تا دا لا الہ الا اللہ تقاضی پورا کی؟ بلی غاڑی تتوے محمد الرسول اللہ، زندگی بر پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ باندے تیرو، غم او خادی با دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندے کوم، تخبل غم خادے تو گو رکا، ایستا غم د پیغمبر په طریقه دی ها دیخوا به مړی پروتی دیخوا به میخه لالیږي دیخوا به غوی لالیږي او دیګونه به بندې کیږي هلکه داره دی بابا واده دی او که دا بابا وفات شوی دی وایي بای چې اول هم رودي او غوښې نه یې خوړلی زمونږ ملګري دي هغوی وایي زمونږ په قوم کې دا یو رسم دی چې هغې کره مړی دی د شپې وشي د دوو بجو نه یې مخکې نه خښی وایي زمونږ د وطن نه چې خلک راشي وي هغوی وایي چې نه په ناره ګېډه به یې خښو اول خو چې روجي غوښې وخورو نو بیا به یې دله په مړه ګېډه خښ کړو نو وایي اول به چې روجي او غوښې پخې غوی یا میخه سنډه به لالې نو د هغې نه وروسته به بیا مړی تاله خښی ایا دا د پیغمبر طریقه وه د پیغمبر طریقه خو دا وه چې درې ورځو پورې د مړي کور له به توړې څه وایي درې ورځو پورې د مړي کور له به توړې دا خو نه وایي چې ته ورشه او ډک شه وکړه نه نه ته به وله وړې ځکه په هغې باندې مرګ راغلی دی نبی علیه الصلات وسلام خپل کور والا ته وایي چې جعفر والاو کره روټۍ ولېږې ځکه په هغې باندې مرګ راغلی او هغه مرګ مشغوله کړي دي دا خو نه وایي چې ورشه تاسو هم وکړه وخورئ او مالم ته نه ځان سره روړې نن خو به راشي د مړي کور ته نو د دعا موا نیت ارادې نه وي چې زه راغلی دیلی یم چې دعا وکړمه د ډکېدو نیت او ارادې چېره څه به یې پکې پخ کړي غوښه به یې پکې اچولي یو که نه روجي به یې پکې پخ کړي یو که نه دی خو روجو پسې ډېر مري که او دومره نه کوي چې یاره کور کې یو کټوې زیاته پخه کړي او د بازار نه یو پنځلس روټۍ واخلي او د ځان سره یو سي ځکه آی کې خو تاوان دی که د شریعت چې کوم حکم دی او کومه خبره ده د هغې مونږ لحاظ نه ساتو د شریعت وایي درې ورځې به ولت توړې مونږ وایو نه درې ورځې به وکړه مونږ خورو مونږ خپل نغري کې موږ اوبه واړو چې مړی وشي که نه ګاونډ کې نو خپل نغري کې مونږ اوبه واړو هلکه درې ورځې به مړی کړو خورو که نه د مړی کور کې دغرنګې بیا د شریعت حکم ته وګوره د پیغمبر طریقې ته وګوره چې درې ورځو نه پس مړي پسې خیرات کولی شي خو د ورځ تعیون به نه کړي چې دا د جمعې شپه ده یاره دا د پیر ورځ ده دا د اتوار ورځ ده نه نه نه تعیون د ورځې به نه کړي چې یاره دا درېیمه ده او دا څلوېښتي ده او دی د جمعې شپه ده او دی کلیزه ده نه نه نه نبی علیه الصلات وسلام وخت نه دی خاص کړی بیبیانې وفات شوي دي لوڼې وفات شوي دي دغرنګې زامنې وفات شوي دي ترونې وفات شوي نبی علیه الصلات وسلام چرته وخت مقرر کړی چې هلکه دی درېیمه ده او دی د جمعې شپه ده او دی څلوېښتي ده دا خو ټول د هندوانو رسم ده دا خو د یهودو رسم و چې وایي څلوېښت ورځې پس زمونږ مړی الله د جهنم نه جنت ته داخل کړي ځکه وایي مونږ څلوېښت ورځې د سخي عبادت کړی نو زمونږ مړي له سزا نشته مګر څلوېښت ورځې نو چې څلوېښت ورځې به تېرې شوې نو په یو څلوېښتم ورځ به هغې خوشحالي منه وکړه او روټیانې به وکړي خلکو له ویل به نن به زمونږ مړی د جهنم نه الله جنت ته داخل کړي خوشحالي به یې شروع کړه دغه رسم په مونږ کې هم راغلی هندوانو کې دا رسم دی چونکې هندوان زمونږ سره پاتې شوي دلته نو د هغې نه ځینې رسمونه په مونږ کې پاتې شوي الک ناوې کول الک په پالنګ باندې خېجول دا نکریزی مکریزی چوری میندی او پلانکې میندی او نومونه مې کړ دا ټول رسمونه مونږ کې د هغې نه پاتې شوي خادې ته زمونږ وګوره نو زمونږ دا کومه خادي چې رایې دا د پیغمبر په طریقه ده او چې لابیا ازبرګ سې وي ازبرګ سې به غټه ګیرې وي هم پکې ګډېږي تن نه چا ته پوز وکړو وایي دا نور که ګډېږي خو ځا نو ته خو ښه پوهې سړی ته ولې ګډېږي وایي ما ویل چې دا شیطانان په دې خپو کې داسې ریز مریز کړه شیطانان په دې خپو کې داسې ریز مریز کړم او ټک ټوکې کړه ام بیا مرګي دانه خوړلي او په ځان نه پوهېږي نو محمد رسول الله کې تقاضا پوره کا غم او خادی د پیغمبر په طریقه باندې وکا به حیثیت مسلمان دی به وایي یاره غم وی په جڑا باندې خخکاری او واده خادی وی په ټنګ ټکور باندې خخکاری او ریدریم دی کړه مونږ وی کاکا خبره دې صحیح ده خود مسلمان نه د هندو ځکه دا ټنګ ټکور د هندوانو په مذهب کې دي پوګه خبرو کنه پوګه دا داغي په مذهب کې دي د مسلمان خادی د پیغمبر په طریقه باندې خخکاری د مسلمان غم د پیغمبر په طریقه باندې خخکاری الګه که غلط ویم نو وای غلط وی دی وې رغم وې په جنا باندې خخکاری ستانه د هندوانو دغه رنګ خادی وې پټنګ ټکور خخکاری مونږ وې د مسلمان نه د هندوانو د مسلمان غم او خادی د پیغمبر په طریقه خخکاری یو صفت ذکر کړم به یوفون بعهد الله چې کومې وعده دې د الله سره کړې دي په لا اله الا الله کې او په محمد رسول الله کې دغه وعده به پوره کړي دغه کلمې تقاضی به پوره کړي دویم صفت ذکر کوي ولا ينقضون الميثاق او نبا ماتی دوی وادو لرا واد خلافی بنکی دویم صفت دا اقل من دوی دا تو خودو چه دی با واد خلافی نکی چا سرم چه واده کدی خواه که اللہ سر اکدی که پیغمبر سر اکدی که استاد سر اکدی که مور و پلار سر اکدی که یار دوست سر اکدی چه هر چا سر واده کدی دا دی باغ واده سر ترس اولا ینقضون المیثاق د منافقینو چې هغه درې غټې غټې نشانې خی نو یو پکې دار اضاعه د اخلف کله چې دی واده وکړي نو دی به د وادې خلاف ورزي دی به واده مات عقلمند او مؤمن بدای چې دی به واده خلافی نه بل صفت ذکر کوي والذین یصلون ما امر الله به ان یصلوا اواغسان یصلون او هغه سان چې عمل کوي ما پاغس باندې یا ولذین یسلونا او هغه سان چې ادا کوي دوی ما هغه احکام امر الله به چې کوم کړه دی الله پاغه باندې ایو صلا چې ادا دي کړي شي ويخشون ربهم او یریږي درم خپل الله ويخافون سوء الحساب او یریږي د بدی سامنا والذین یصلون ما امر الله به ایوسا او کسان چې ادا کوي عمل کوي پاغه س باندې چې حکم کړي دی الله پاغه باندې ایوسا چې ادا دي کړي دریم صفت ذکر کو چې هر هغه حکم د الله چې تا ته معلوم شو چې دا د ادا کولو دی پکار د چې دا دې ادا کړې شي دا دې قائم کړې شي دا دې جاری کړې شي په دې دې عمل وکړې شي نو عقلمن او مؤمن په هغې باندې عمل کوي هغه ادا کوي د هغې د جاری کولو د قائمولو کوشش کوي دا به د مؤمن صفت دي دا به د عقلمن صفت دي دا نه چې دته حکم د الله معلوم شو حی علی الصلاة حی علی الفلاح او دې وایي مړه وته ښه سړی یخلی حی علی الصلاة حی علی الفلاح او دې ودری دا ګان رخصت کومنه بیا بوسه ګور نه حکم در عبد ته معلوم شو حی علی الصلاة حی علی الفلاح مسترم تراشه کامیابی طرف تراشه دا دانه چې توی ودری منه دا فلم او ډراما سر تورې شنو بیا بګور اب تکی چرته یو قص لګي او چې دامونه ګور نو بیا څه خوند اذان کیږي حکم دا الله راغو حی علی الصلاة حی علی الفلاح او دې وی ودری منه دا بیٹنگ ګورو به ذخیره میچ ته چې بس سکیږي وای سیریز ګټیو که سیریز بیری ودری ګ منه وای هندوان موی را ټینګړي وای ک اکثر دا میچ بوره ته ګوره جمعات کې بسوک نه دغه رنګ درس کې بسوک نه دا ولی دا مؤمن صفات خو نه دی کنه د مؤمن صفت دا دی چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح هر کار به پریدي ځان برسې موږ د په صحابه کرامو په صفاتو کې راځي چې که وطن به تبر اوچت کړو سټک به اوچت کړو او یو شیله به رابغولو خو چې اواز به واورېدو دا ځان نو بس هغه به رستو غورځولو روان به شو دانه چودري دا خو مې هسې موچت کړی رو به بغومو نو بیا به ځم نه ځکه خو هغه عزتمن خلک ځکه خدا غي روب الله په کافرانو راوستو نن چونکه مونږ د الله د احکامو خیال نه ساتو الله زمونږ نه ناراضه دی الله زمونږ نه خفه دی زمونږ به څه په دې دنیا کې زړه ولګي څومره پریشانې دي اسې تاسو له یو مثال در کوم ابل وره یو ځای کې ناستو موز مې کوله هغه تن دا مثال ورکوم یو یوتنی پکور کی داغه خزی داغه بچی مور پلار پکور کی رده تعلقات دخل کو سره ٹھیک نہیں خزی سره ایم نه لگی مور او پلار سره ایم نه لگی بچو سره ایم نه لگی دیتن لکور تر اتق خون کای خون ور کای یمړه سومره چې بارم دومره خله زړه نه لگی کړه پریشانی وی سومره پریشانی وی آیا دې رزان سره د بهر نظر د خشې روړي وی بزمنه خپل کار بکې د لوګي دمډش الله ته وګور الله زمونږ مالک ته کنه الله زمونږ خالق دې زمونږ مالک دې زمونږ رب دې الله زمونږ نه خفه دې که خوشاله دې څه وای تاسو دا مونږ چې نن کوم اعمال کوو دا سچې د امت مسلمه اعمال دي اسی دا د الله د رضا دی او که د الله د خفګان دي الله به زمونږ به د الله سره څه زړه ولګي ځکه خو مونږ عبادت نه کوو که نه او یا چې عبادت کوو نو په نزړه باندې کوو څنګه چې هغه تن کور ته راځي په نزړه باندې مونږ هم که جومات ته ځو نو په نزړه باندې په ایمان یې وایي مونږ هم که مونځ کوو نو په نزړه باندې داسې ده که نه ده مونځ کې به ولاړ یو مړه یو خو دا پنځه مونځونه مو بلا ډېر دي ځینې وایي که نه اکثر بکې وورو یاره وایي دا پنځه مونځونه هم بلا ډېر دي او په ژمي کې خو بیا سم ډېر شي که نه بس وایي اوبه هم لا یخې دي او وایي لا یو مونځ هم کړی نه چې بس گینٹم دکانداری کڑی نی بیا پکی اللہ اکبر اللہ اکبر وی بیا بانگ شروع شد نن زمونگ دین سر زڑ دکی دا ولی زکا اللہ خفا دے او بلی غانی تا دا اللہ دا طرفا پا مونگ بانی میرو بانیم بند شوی دا احساناتم بند شوی دی اناماتم بند شوی دی ولی اللہ زمونگ نخفا دے کن باسهان لا ظالمان وزیران لا ظالمان افسران لا ظالمان اغه ماتات نوکران اغه لا ظالمان ټول ظالمان خو چې چاته ورنیز دی کېږي نو بس د ظلم اغه بین بتاله دې درځي حیران بشه دې خلکو ته قسم په الله نه چاته رشوت سه شیخ کاری دغه رنګ نه چاته ظلم زیاتې سه شیخ کاری نه پردې حق خوراک چاته سه شیخ کاری نہ نہ دا خبر ہو تو اسم نہ کر نہ تو مومن ہے تو مسلمان ہے سر پری کریم بت جنت تجھے پتا سا احکام دا اللہ لازم نہ دی پتا سا فرائض دا اللہ دا طرف نشتا دا مومن خوب شان دا بھی چھ دے با اغا احکام دا اللہ ادا کئی چھ حکم دا اللہ پہ شوے لے ان یو سوالا چھ ادا دکڑیش بل صفت ذکر کئی ویخشون ربهم او یریگی دا رب خپلنا یری کی درم خپلنا او دا یرا د دې اظهار کوي پس سره پامل سره د دې یری اظهار پس سره کوي پامل سره یو خدای خلی یرا د کنه شیطان هم وی انی اخاف الله ز یری گم د الله نه او تم د الله نه یریږي ستو د شیطان په یرا کې سفر ته تب پامل سره ځان یری ثابته به پامل سره دا خبره چې ز د الله نه یریږي تا یو موقع دا گناہ ملو شو او تاوی دا گناہ نکم ولی اللہ نا یری کم کتا که گناہ دیو که پوشو چی نا یری گی دا اللہ نا که یری دینو نا بدی کول اس کا پرید غست دا گناہ پرید غست دا خلاف شریعت کار دا اللہ دا نافرمانے دا کار دا پیغمبر دا نافرمانے دا کار پوشو چیز دا اللہ نا یری کم او زمارا پیغمبر سر امینه تا دا پامل سر بسابته و یخشون ربهم او یریگی در اقبلنا و یخافون سوء الحساب او یریگی سوء الحساب دا بدی سابنا و یخافون سوء الحساب مخ کی تاسول استل آیت نمبر 18 کی اولائک لهم سوء الحساب دا انکار چوکڑو دا اللہ احکام او نمنل دا غی قبولتے او نکڑا دا دوی دا پارا بد حساب تے نا مومن بسی اقل من اغبر دے بد حساب نیری کی اوی بچے ہر اغا کار او نکم چی دا غی دا وجہ نزمان سر بد حساب کتاب اکڑیش او دا اللہ مخامخ مختور رن ولاڑی ما او دا رنگ ملامت ولاڑی من زمان سر بسکی دیر دے بد حساب نیری کی نور صفات والذین صبروا اواکسان چې کلک شو په تکلیفونو مصیبتونو باندې صبر الاستقام بچو پیوبل رابان دینا کی والذین صبروا اواغسان چکلک شو بتکلیفون مصیبتون باندی صبر الاستقامت فی الدین پا دین بانی کلکوالی و مضبوطوالی تا صبر وی والذین صبروا اواغسان چکلک شو پا تکلیفون مصیبتون باندی ابتغاء وجه ربهم دا پارا دا لطولو دا رضا منتیا دا رنخ بل پا دین بانی کلک شو تکلیف و مصیبت برداشت کو دا سر پارا چه رب زمان راضی شی رب زمان خوشحال شی دا بدا مومین صفتی و اقام دانا چه پا دین بانی صبر کئی را دیده پارا چه خلقو جو دیر طاقتور سڑه نده دیر نر سڑه نده نانا و اقام صلاتا او جاری کئی با من لرام مز بم جاری کئی خپل بم منز کئی بلتا بم دا مز داواتو دانا چه قرآن لگو برازی خو مز بنا کئی درس لگو برازی خو مز بنا کئی دا جمع خیال بن ساتی نہ نا قام و صلات مزمم کئی او بحیثیت قرآن والا الخ و پکار دے چمز خام خا کئی او جمع سرے کئی سب تا تب سبا دخل کو اخل کو بہ تام علامت کئی او تا تب گتنی سے وګوره دا پلان کې قرآن لمزی او داسم دے منظم نہ کئی کی دیشا کا مشر داسی کی دیشا کا استاذ داسی نسل اخبل مشران بدنامے چ قرآن لرازی پکار دے چمز خام خا کے وقام الصلاة او جاری کو من درام مز بجاری کئی مز بجاری کئی خبر با مز کئی بلتون دا مز دعوت ور کئی کدر دفتر مشر شو دفتر کی با مز رائچ کئی کدر کور مشر شو کور کی با مز رائچ کئی دورنگی کدر یو کارخانی مشر شو کارخانہ کی با مز رائچ کئی کدر ملک مشر شو ملک کی با مز رائچ کئی دا با دا مومن شانی وقام الصلاة او جاری کو من درام تاسو اور ایک کنا لیلوی پاٹے دی او اسلامیم پکشتا ہو دا چا یو منشوری دا چا بل منشوری او اسلامی والا چر دا داویلی دی چیرا مونگ با منز رائی چکو مونگ پا منشور کی یو دا خبر دا چیرا مونگ حکومت کی راغو نو منز با خامخا رائی چکو چی خامخا با منز کوئے ہر جماعت کے با دا قرآن درس کوئے ہر یو تن با قرآن با نزان پو کوئے ہر سکول کالج یونیورسٹی کے با قرآن درس کی گی چرت دے ویلی اگی یو بل بسی خبری ولی نکی پلان کے دا سی و ڈنگ رہ دا سی وقام صلاتا او جاری کئی با من لرا مز بجاری کئی یعنی مز برای چ کئی دا مز رواج با عام کئی وانفقو او خرچو کو وانفقو او خرچ بکئی مما دا غسنا ردقنا ام چی منگ رزق ورکڑی دے دویتا سر رن پٹو والانیت نوخ کارا دو قسم صدقی دیخوا یو فرضی و یو نفلی نچی کم نفلی صدقہ دا اگر بخرچ کے پٹا سر رن دسی بے خرچ کے چی پا یو لانسی ورکی چی بلتے نخبر نشی او یو فرضی صدقہ دا زکات ناغه چې ورکه نخکارې ورکه علانیتا رسول استل سر و علانیتا پټه وخکارا نفلی صدقہ چا سره غریب سره امداد کې ناغه ولا پټ ورکه چا مخا مخ مورک زکه اکثر غیرتی سړی پکی وی اغه نالی او لري په دام مخ وی وی وز ز ته ولې سخ کارم چې ته مال راکې نه نه پټ ولا ورکا ابو وی دا سدی وی دا ستا حق ته وانه بس خبر مکو دا ستا حق تے وار اگا بیا پوش انا جی تو دا خرگ والا لگا پلان کی خانا دزے لوڈ میں در کو جی پوزر پرے کئی دا ستا خیراتو شو او شو نفلی صدقہ چی ورکے نو دا سی ورکا چی بیو لاس ورکے او بلتے خبر نشے نتا چی خیرات جوڑ کڑے وی او دا رنگی دا کسی یو سر نبل سر بور دیگو نا دی باندے کڑی نو دا سر شو کالانی شو ٹولی دنیا ته وی جران شي ما خیرات کړې پکار د دغه دی کې خامخا دی کا ورای کستا زړه کې راځي او کنه راځي خدا شه دې دغه پکار دغه پیسې راواله جمعات کې ورک جمعات به جوړي کې کې ورک جمعات کې وګوره د شي ضرورت په یغي کې ورک علاقہ کې وګوره چې غریب نه وي د گیس میټر وړي د گیس میټر دې نيسته نه وړي کده مسته نه وړي غریب کړه به گیس نه دی پخلی تکلیف بھائی دا نور سے تکلیف بھائی پکار دا غلا ورک والا بچ والا رو رہا دا پیسے پتی زان لب دا گیس میٹر رو رہا اکم جرمانہ دا غلا ورک چھانا بے دا بجلی میٹر روٹی چھا کر با غوڑی نی چھا کر با چینی نی ار سړی د خپل علاقې نه نه دی خبر ہاں ار سړی خپل علاقې نه خبر دی زما په دې علاقې کې کم غریب دی کم مالدار دی پلان کې سکار کوي ډنګرې سکار کوي د پلان کې په دې کار گزاره کیږي او د پلان کې په دې کار گزاره نه کیږي وګوره خو مونږ دا چرته کو مونږ وایو چې بابا پسې دیګ نی پخ کړی او د ورنګې لوی لوی خلک افسران افسران به راشي ګاډو نه به راکوشي گن مینان به وزری اب هم راشي خیرات ته به کینې وسترګې وخوري دا خیرات د غریب حقوق د مالدار حقو یا ساده فقها وی کیو دانه دم د خیرات په مالدار باندې اخوړه دا ز شو لګه چې نالې ته دی غرزو دا پورا خیرات ته نالې ته غرزو پر ډیران دی غرزولو اس اجر او ثواب نشته ډیر د شو کیږي دغه پیسې راواله چې غریبانه نه لور د دې ناړو خو خیرات شته او یاره تاسو خیرات نه منې راشه مڼه ته خیرات منې زه تر خیرات چل خیم چې خیرات خلک څنګه کوي تبه ته خیرات نه منې راشه زره تر خیرات چل خیم چې خیرات به کې څنګه صرف خیرات خو دې ته نه خیرات وای د خیر کار ته د نیکې کار ته یو دوه رکاته نفل وکړو ثواب ورو بخه دا خیرات چې غریب له لس روپۍ ورکړه شل روپۍ پنځوس سل ورکړه پنځه سوه زر د دې نه لوی خیرات نشته یو تن کار روزګار لره وتېرې د چوکې لږ ناستې ورشه راغلي دي غریبانان ناستې په دې تمه چې یاره چېرته به کار ولګي ورته وروره راشه دې خو هغه راشي داسې سیټ ته یې بوځه ورکه ولې یو زرو لوټ کړه هسې چې دې ماښام کور ته لاړ شي او د ځان سره څه فروټ واخلي یا څه بل شی واخلي او کور ته لاړ شي او ښځو بچي وته بابا دا چرته و او یاره داسې یو تن را باندې پیښ شو رای کې هسې ته په ایمان یې ووایه اچې دعا درته وکړي به قبلېږي که نه به قبلېږي څه وایې تاسو خو مونږ به چرته داسې کوو مونږ خو وایو چې خیرات ونه کړو او ډېر خلک را جمع نه کړو نو زمونږ نوم چرته هغه بیا کې نه دا زمونږ د خلکو حل دی نو نفلي صدقه ورکې هغه پټه ورکه او چې فرضي ورکې زکات شو ښکارې ورکه چې کوم مالدار دی هغه زکات نه ورکوي اچې دا ووینو نو حاکم شوق پیدا شي چې دی خو مالدار دی زکات ورکوي زه مالدار یم زه ولې نه ورکوم حاکم هم شوق پیدا شي به هم زکات وایي پوهېږې که نه نو وایي سر والانیتن ویدرون بالحسنات سیئه کاش زمون خلق په قرآن پوهېدی زمون هر معامله به ټیک ونه و یاره تاسو کې وای زمونږ د ملک کې دا فرقې ولې دونه ډېرې دي ایا تن تپوس کړو مونږ یو ځای د تلي و نو ناست و اجره کې نو استاد یې نه چا تپوس وکړو وایي جي په سعودي کې دا فرقې نشته وایي دلته دا دونه فرقې ولې دي هغه هوټل سعودي والا په قرآن پوهېږي هغې په قرآن پوهېږي ځکه پکې فرقې نشته مونږ خلک په قرآن نه پوهېږو که مونږ خلک په قرآن پوه شو هېڅ فرقه نشته دیم د قرآن نه خبر دی دیم خبر دی دیم خبر دی ام خبر دی بل سړی پکې څه فرقه جوړولی شي هېڅ کله نه شي جوړولی خدا خو دی پوهېږي او دی نه پوهېږي ابل پوهېږي ابل نه پوهېږي راغو یو یو ځان پسې کو ابل ځان پسې کو او یو په یو د کوفر فتوا لګي ابل په بل لګ مونږ کې ځکه دا فرقې ډېرې دي چې مونږ په قرآن نه پوهېږو شورو کا تو قرآن درسونه جماعت کے شورو کا اجرہ کے شورو کا سکول کے شورو کا کالج کی یونیورسٹی کی دکان کے دفتر کے ہر زے کے تو قرآن درسونه شورو کا تو گورا چی خلق سمی کی کنے سمی لگو وقت کے با انقلاب راشی او دا ټول خلق با پا قرآن پوش چی افسر پا قرآن پوشو ظلم با دا ماتح سرو کی نوکر کا پا قرآن پوشو آیا دا مالک پا حکم دا حکم خلاف ورزی باو کی خزه که با قرآن پوشوا ده خاون نافرمانی بو کی خاون که با قرآن پوشو ده خزه سره با ظلم زیاده او کی سوائی تاسو باسا که با قرآن پوشو عوام لبا داغی حق ورکی کنن بور کن عوام که با قرآن پوشو ده باسا تابداری بکی کنن بکن هر سب ٹیک شی ننخونه باسا با قرآن پوئیگی نه جج پوئیگی نه وکیل پوئیگی نه افسر پوئیگی نه امی پوئیگی ایس سوگ پا قرآن نپوئیگی زکا خوزا مونگ دا ملک حالات دا سی اللہ دیخ پل رحمو کی ویدرون بلا سنت سیان ویدرون زمونگ دا یو آواز دے او دا یو درخواست دے دے خلکو ته چې هر ځای د قرآن درسونه عام کې مړه چانه اوټونه غواړي او مړه چانه نوټونه غواړي. صحیح مانو کې د قرآن درسونه شورو کې سچ قرآن وی غوای حق مسله خلکو ته بیان کې ته ګوره چې هر څه سمیږي او کنه سمیږي. ويدرون بالحسنة السيئة. استاد محترم کله کله وی الله دې عمر نم کې برکت واچي. مثال ورکوي وی آیا زرداری با سکول ته چتلونو جماعت ته بتلی کنه به تر سوای تاسو تلی به کنه. دغه رنګ زمونږ د فوج مشر اچ سکول ته تلونو جماعت ته بتلو کنه بتلو ارما شوم داسي کنه سار سکول ته سیو مازی گر بیا جماعت ته سی مدرسې ته سی یا کنی خو کور کې چا سره سبق وای کنه قران سبق به ویلی کنه به ویلی لک. دغه رنګ زمونږ ججان شو وکیلان شو لوی لوی افسران شو وزیران شو کدی په قران په صحیح مانو باندې ځان پوه کړی وې او څنګه چې سکول کې وته استاد ویل چې ای ډبل پی ایل ای ایپل ایپل منی سیب او بیا چې کومه ژبه وه هغې کې م ورته ویلي دي که پښتون نه ورته ویلي بچي هغه سیو اپلار دې راوړي نه سره سره پوه کړی دی کنه پر یار څه باندې پوه کړو. که داسې ورته مولوي صاحب ویلی وی چې الحمدلله رب العالمین د دې په مانو مطلب یې پوه کړی وی څومره خوند به کړی پوهېدل به ټول خلک په قرآن و که نه. بلې غاړې ته استاد ورته وایي بی اے ډبل ایل بال بال منی گیند بچیا هغه گیند هغه لوبې چې پې خلک کوي کرکټ وال دې ته بال وایي نو استاد ګوره څونه جبو کې پوه کړو. او بلې غاړې ته د جومات استاذو د سپارې د سبق استاذو ناغه ورته صرف اخول الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین او په دې پوه نه کوو چې بچی د دې مطلب سره دا خو زمونږ ژبه نه ده دا خو عربي ده زمونږ په ژبه کې د دې څه مطلب دی ظلم چا وکړو څه وایي تاسو مړه زما د پاره مو وایي که تاسو وایي دی د مولیانو خلاف دی زه په خپله صیم زمونږ استاذ سره د هغې استاذان څوک مولیان یو کنه لکه نه چې زه د ملا خلاف شوم نو زه داسې شو لکه د خپل استاد خلاف شوم نه نه الله دې هغه وخت نه راوړي خو زه تاسو ته دا وایم ظلم چا وکړو ظلم چا وکړو ظلم هغه ناکاره ملا وکړو هغه ناکاره استاد وکړو چې د سکول استاد خو په هر څه باندې پوه کړی دی تا ولې نه دی پوه کړی په کار ده چې تا په قرآن پوه کړی وې نو که تا پوه کړی وې تقریبا هر سړي د قرآن سبق ویلی دی ځینو به نه ویلې ورنه اکثری اوس خو هر تن وایي پلار وی چرسی بنګي شرابي پوډري وي او چې بچی سهار سکول ته بوزي نو دومره زور په سکول نه کوي څومره چې په سپارې په سبق باندې کوي اکثر زه ګورم دې لارو کوڅه کې کنه پلار یې نه د سکول په شا تېر شوي نه د جومات په شا اوس هم جومات ته نه راځي او بچی باندې دومره زور کوي وخیم او په زور یې بوزي وایي جومات ته به هم ځي او سکول ته به هم ځي خو اوس هم هغه ظلم شروع دی کنه سکول کې ورته هر څه وایي بی اے ډبل ایل بال بال منی گیند او په پښتو کې هم ورته وایي او بلې غاڼې ته مولی ورته صرف په عربۍ کې وایي په خپله ژبه کې ورته نه وایي یاره ماشوم دی دومره نه شي زده کولی نو هلته هغه انګلش او بیا اردو او بیا پښتو یې زده کولی شي او دا نه شي زده کولی خو وایه چې ما نه خواري نه کېږي لنډ ووایه چې ما نه خواري نه کېږي ځکه که دا خلک پوه شو نو بیا به چانده څوک را کوي. ويدرون بالحسنة السيئة او دفقی پا بیان دا تو انسرا السيئة بیان دا شرک لرا اولائك لهم اقبت دار دا کسان دا دوی دا پارا اقبت دار بہتر انجام دے اللہ وی دا دوی دا پارا بہتر انجام بئی بہتر منزل بئی ات صفات ذکر کرن یو یوفون بیاحد اللہ دریم ینقضون ولا ینقضون المیثاق دریم والذین یسفلون ما امر اللہ بی ان یؤصلا سلورم و یخشون ربهم پینزم والذین صبرو شپگم و اقام الصلاة اوم و انفقو مما رزقناهم سر و علانیا اتم و یدرون بالحسنة السیئة ات صفات ذکر شکر جنت سو دروازی دی اتو اس گورا جنات عدن جنتون دامیش گره بئی ید خلونا دنکی که بدیتا اللہوی داس جنتون تا بلی دنکم چه دامیش آمیش جنتون بئی یو را دو رزو دا پارا با پکی نی همیش همیش دا پارا با پکی اللہ دی مونت نصیب کی قرآن که داس بیان رازی نو زدک سوال کوه الله مونږ ته نصیب کی اور جہنم تذکرہ کی گزڑ کی وای الله مونږ ته بچ کی تک قران مخه ته سوال قبلی کی ومن صلح من آبائهم او غسوک چه برابر شو پاقی دو عمل کی من آبائهم دا پلاران دا دوینا گورا کار یوتنو کو مسئلہ دا توحید یوتن بیان کا مسئلہ دا لہو دعوت الحق یوتن بیان کا خو پلار وسر روس تو ولاړو و تیویل زبچیا دکان کے بزناستیم ورش در اصلا ورش بیان لا ورش بیانو کا بیان دا توحیدو کا دمننگی خزی و تویل سا ورش کور بز ساتما ورش درس لورش مسئلہ دا توحیدی سدکا راش بے منگتم بیان کا دمننگی بچی و تویلی زبا با ورش زبا ناستیم دا کاروبان خیال بز ساتم زا ورش قرآنی سدک نگور کار یو تنو کو دا اللہ سخاوت تو گورا اللہ وی دا کم جو بز رستو ولادو دا طول بوزر یوزے جنت تدن نکما وَمَنْ صَلَى مِنْ آبَائِهِمْ اَوَمَا سُوكَ چه برابر شو دا پلارانو دا دوینا یعنی برابر شو پاقی دو عمل کے مِنْ آبَائِهِمْ دا پلارانو دا دوینا وَازْوَاجِهِمْ او دا بیبیانو دا دوینا وَزُرِّيَاتِهِمْ او دا اولاد دا دوینا اللہ وی دا طول بو سر جنت تدنکم والملا مزدوری یو تنکا او سلے سو کسانو تا ملو شو ڈیرو کسانو تا ملو شوا دادا اللہ کا سخاوت تے والملائکتو شدہ جو گر بیٹک تیرا سڑے رہا گوڑے اڑی مند والملائکتو او فرشتے یدخلونا لئیم دنکی گی ببدوی باندے من کل بابن دا ہر دروازے نا دا ہر دروازے نا و فرشتے را دنکی گی ببدوی باندے اوی بوتا سلامنا لئیکم بچ شوے بچ بچ شوے بچ یا سلام دا تہنی دا مبارک بادے سلامنا لئیکم امبارکم شا امبارکم شا خوش آمدید خوش آمدید ویلکم ویلکم بہت وہی خوش آمدید بہت وہ مبارک شے مبارک شے سلام علیکم بچوے بچوے دانا چھے السلام علیکم اخو بچوی دی اخو بچوی دی جہنم نا دیسا مطلب نا سلام پا مانا دے تہنید مبارک با دے مبارکم شے مبارک شے وہ بچوے بچوے سلام علیکم بچوے بچوے یا مبارک بادے دیوی پتا سو باندی بیمان سو بار تم پس حب داغی چکلک شوی وی تانسو فنی موق بددار سخیست دری انجام دا آخرت سمرخ کلی انجام شستاسو سمرخ کلی منزل اللہ در کو والذین ینقضون او آگسان چی ماتی دوی احد اللہی وعد دا اللہ یا احکام دا اللہ من بعد می ساقی پس دا پخوالی داغینا مفسرین فرمائی چی ہر یو انسان نا اللہ دری وعدی غستنی یو پا عالم ارواح کی دریتن دا روح نا اللہ وعدا غستنی سورہ آراف کی تاسو رستیو الستو بی ربکم قالو بلا ایزستا سو ربنیم دا طول انسانان روحونا اللہ را جمع کرد او دا رنگی دا سرو میگیانو شکل ولور کو او اللہ دے تپوس کئی الستو بی ربکم ایزستا سو ربنیم قالو بلا ویل دے طولو بلا بے شکا اللہ تزمونگ ربی جاپانی دا اقرار کڑے رے امریکنی دا اقرار کڑے رے چینی دا اقرار کڑے دے طولو دا ویری بلا بے شکا تزمونگ ربی دا توحید دار انسان پا فطرت کرے توحید دا ہر انسان پا فطرت کرے نئے پیدا کی گئی او معشوم حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی ما من مولود الا یولد ولا فطرت توحید نہ پیدا کی گی یو معشوم مگر پیدا کی گی با فطرت دا توحید بند ہو کروس تے پلار, پلار و مور یہودیانی یہودی کی او کا نصرانیانی نو نصرانی کی او کا مسلمانانی نو مسلمانان پاتی شی والذین نو یو وعدے تے اغسط پالا میں ارواح کی دویم وعدے تے اغسط کلے چے عقل ورکو نو دا عقل پا ورکولو سر دا وعدے تے نواغستا چے عقل میں درکو دا خو بد ترمنز تمیز بکے ڈنگر دا خو دا بد ترمنز تمیز نشی کولے ولی عقل بکی نشتا انسان لاللہ عقل ورکڑے اور درین دا چی انبیے و ترالی گلی حق پرستی و ترالی گلی کتابونی و ترالی گلی نو دا دری وعدیتی غستی دی والذین ينقضون او مونږ سورہ بقرہ 27 کې تفصیل کړو والذین ينقضون عهد الله او آگسان چې ماته دوی وعد د الله من بعد میثاقی پس د پخوانی داغینا ويقطعون ما امر الله او پرې کوي هغه امر الله چې حکم کړی دی الله پاغي باندې ایو سوله چې ادا دی کړی شي چې کوم عقل مند مؤمن تاسو مخ کې ولستل هغه احکام د الله ادا کوي پوره کوي او دې سګي دې نه پوره کوي کنه دې وای نجی سچ زما خوخي غبکوما او یفسدون فی الارض او فساد کوي بزما کې فساد دو قسمه یو فساد دنیاوی او فساد اخروی دوه قسمه فساد کوي یو د دین فساد او یو د دنیا فساد او یفسدون فی الارض او فساد کوي بزما کې روانه کوي بزما کې اولائک لهم اللعنه دا کساند دوی د پار لعنت او پلانت شوې او بقره 159 کې مونږ ویلو اولائک لهم لهم اللعنه اولائک لهم لعنت الله او الملائکه والناس اجمعين تسلست اولائک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون بقره 159 دا کسان په لعنت کړي دي دوی لاره الله او لعنت وي په دوی باندې لعنت وي انکه مخلوقات وټول د باندې لعنت وي ولعنتی په لعنت شوي دا الله رحمت د باندې بن شو اولائک لهم اللعنت دا کسان د دوی د پار لعنت ته ولهم سوء الدار او د دوی د پار بد انجام دي الله وی بد انجام بدی جهنم ته بځي تباہی د بربادی دا اولائک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المهاد 18 نمبر آیات کې تاسو لرست د دوی د پار بد حساب دي او دلته سوي د دوی د پار بد انجام دي چې بد حساب د سره او شو بد عمل دی کړو دنیا کې حساب بسی بد وای کنه نو انجام بدی سی هغه بم بدی و ټول بدی اولائک لهم سوء حساب و لهم سوء دار او د دوی د پار بد انجام بی په دې باندې دویم باب اختتام ته ورسېدو په دې کې دلیل الله ذکر کو زیم مسجود او ټول میری ساجدو